pigilin ang aking damdamin. Pagkat ika'y di na dapat pang ibigin, ikaw pala'y mayroong ibang minamahal. Habang ako'y sa ating pagmamahalan lang sumuga, ang sabi mo ito'y malayo sa katotohanan. Nang puso mo'y nakalaan para sa akin lamang, pulong ng aking isip ay huwag nang magtiwala.